İnsan insanın nesi olur? İnsan insanın şeytanı olan olur diyenler var. İnsan şeytanlaştıranlar bunlar. İnsan kötüdür diyenler. İnsan kötüdür diyenlerin içinde Paulus da var, ilginçtir. İlk günah fikrinin bir imana dönüşmesine sebep olanlar. Orijinal günah fikrinin bir imana dönüşmesine sebep olanlar. Hatta dine dönüşmesine sebep olanlar. Biliyorsunuz Hristiyanlarda insan günahla doğar. Atasının günahını üstlenir. Babasının günahı nedir? İşte Adem'in günahı. Kur'an'da Adem'in cennetten çıkaran o günahtan bahsedilir. Fakat Tevrat'ta bahsedildiği gibi edilmez tabii. Farklı bir anlatıdır Kur'an'ın anlatısı. Ayrıntılara dokunmayan daha çok, insanın zaafına işaret eden, aslında Adem üzerinden Adem oğlunu anlatan bir anlatıdır. Sembolik bir anlatıdır aynı zamanda. Hatta Araf suresinin 11. ayetinden anlıyoruz ki, Kur'an Adem'i Ademoğlu yerine kullanıyor. Adem'i Ademoğlu anlamında kullanıyor. Araf 11 bunun delilidir. İnna halaknakum, sizi biz yarattık. Thumme savvernakum, sonra tasarımınızı yaptık. Thumme kulna lil melaiketis cüdüli Adem. Sonra meleklere dedik ki, Adem için secde edin. Peki, sizi yarattık, sizi tasarladık, sonra meleklere Adem için secde edin dedik. Siz Adem formülasyonunu düşünür müsünüz? Bakar mısınız? Oysa bu kalıp, bu ayet şöyle gelmeliydi. Sizi biz yarattık, sizi biz tasarladık, sonra meleklere dedik ki size secde etsinler diye gelmesi lazımdı. Veya Adem'i biz yarattık, Adem'i biz tasarladık, sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hayır, öyle değil. Gördüğünüz gibi ayetteki hitap biçimi değişiyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. Siz Adem, Adem siz. Kalıp bu. Onun için yani anlatmak için biraz fazla ter dökmek lazım belki ama umarım işe yarıyordur. Evet, bir böyle var. İnsanı şeytanlaştıranlar. Bir de insanı ilahlaştıranlar var. Yani onun tam tersi, insanı şeytanlaştıranların tam tersi. Panteizm mesela bu. Yine vahdeti vücut, hululcülük bu. Hululcülük Allah'ın insana girdiğini, insanda göründüğünü iddia edenler. Tarih boyunca vahdeti vücutçular hululcüdür aynı zamanda. Bu iki şekilde izah ediliyor. Bir, insanın Allah'ta birleşmesi Allah ile. Buna ittihat diyorlar. İkincisi, Allah'ın insana hulul etmesi, içine girmesi, haşa. Bu aslında bir başka sapıklık çeşidi oluyor. O zaman insan Allah olmuş oluyor. Zaten tarih içerisinde birçok sapıtan insan görüyoruz. Ben Allah oldum, ben hak oldum diyen. Öyle dedikten sonra da ona dokundunuz mu Allah'a dokunmuş oluyorsunuz. Ona bir şey söylediniz mi Allah'a bir şey söylemiş oluyorsunuz. Onun arzuları Allah'ın arzuları olmuş oluyor ve onlardan biri çıkıyor diyor ki sırrı sırruhu, emri emruhu. Benim emrim onun emridir, benim sırrım onun sırrıdır. Felemma aqulu kun feyekun. Ben ol dersem olur. Kabrim Beytullah'tır. İyi de bu kadar olmuşsun, kabre ne ihtiyacın var, ölme. Değil mi? Bu olmadı işte. İşte bu olmadı. Yani senin emrin onun emri olmuş, senin sırrın onun sırrı olmuş, ol dersen oluyor da kabrin niye oluyor? Bu kadar olmuş, bir tık daha at, ölme. Kabrinde olmasın. Görüyorsunuz, insan haddini aşarsa zıttına dönüyor. Bir de böyle var. Belki bugün humanizmin de geldiği nokta, insan her şeyin ölçüsüdür demek de bir tür insanı ilahlaştırmak olmuyor mu? İnsan her şeyin ölçüsü olabilir mi? İnsan her şeyin ölçüsü olursa insan sayısı kadar ölçü olur. İnsan her şeyin ölçüsü olursa zaaflarımız ölçü olmaya başlar. Zaaflarımızı ölçü etmeye başlayınca eğer bizden bağımsız hakikatlere, bizden bağımsız ilkelere eğer inanmayacaksak, onları savunmayacaksak o zaman her kavim kendince ilkeler ve hakikatler bulacak. Her toplum, her ulus, herkes hatta kendince bir takım şeyler uyduracak demektir. Hakikat insana bağlı değildir, bağımlı değildir. İnsan hakikate bağlı olmalıdır. Hakikate tabi olmalıdır. Bugünkü hümanizme, yani tabii ki felsefi hümanizme bu anlamda, yoksa insancılığa değil, hümanizm deyince insancılık akla geliyor. Hepimiz insancıl olmalıyız. İnsana merhamet göstermeliyiz, şefkat göstermeliyiz. İnsanı Allah'ın koyduğu yere koymalıyız. Ama hümanizm bir ideoloji aynı zamanda. Onu kastediyoruz tabii. İnsanın potansiyeline dikkat çeker Kur'an. Ne yapar? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah ona, yani insana, fücuru ve takvayı ilham etti. Ne demek bu? Şöyle düşünelim. Böyle açıklayayım ben. Belki de yanılıyorumdur, Allah beni affetsin. Ama ben böyle açıklıyorum. İnsanın içine iki tane tohum ekti Allah. Bir fücur tohumu, bir takva tohumu. Fücur tohumunu eylemlerinizle, tercihlerinizle sularsanız, tercih size ait. Hangi tohumu büyüteceğinize siz karar vereceksiniz. Eğer fücur tohumunu büyütürsek, cehennemimizi büyütmüş olacağız. Cehennemimizi kendi ellerimizle yapmış olacağız. Zakkum ağacımızı büyütmüş olacağız. Bu dünyadaki neryum oleander değil, zakkum deyince. Zakkum yani bambaşka bir şey. O belki sembolik olarak kullanılıyor. İşte bu anlamda onu büyütürseniz, onu tercih ederseniz cehenneminizi kendi elinizle yapmış olursunuz. Aslında insanlar dünyadan götürürler ne götürürlerse. Yok, takvanızı büyütürseniz, takvayı sorumluluk bilinci olarak hep anlamışımdır ve anlatmışımdır. Mealimde de bu anlamı vermişimdir. Takva sorumluluk bilincidir. Bundan çok daha başarılı bir şey görmedim. Hatta takvayı şöyle tefsir ediyor veya meallendiriyorlar. Sakınmak. Ya insan pislikten sakınır. İnsan çamurdan sakınır. İnsan yağlı boyadan sakınır. Takva nasıl sakınmaktır? Neden sakınacaksın? Yani eteğinizi bir şeyden sakınırsınız ki bulaşmasın diye. Ama takva sorumluluk bilincidir dediğinizde o zaman üstünlük ölçüsü sorumluluk bilincidir demiş oluyorsunuz. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en üstün olanınız Allah katında sorumluluk bilinci en fazla olandır. Sorumluluk bilinci üzerinden eğer insana ölçü koyarsanız 8 milyara yakın her insanın içine gireceği bir ölçü koymuş olursunuz. O zaman sorumluluk bilinci üzerinden not verirsiniz. Buna hayır diyecek bir adil vicdan gösterebilir misiniz? Arkadaş, benim için iyi insan sorumluluk bilincine sahip insandır cümlesine hayır diyecek birini gösterebilir misiniz? Hayır diyen onun yerine neyi koyacak? Hayır bizden olan, bizim rengimizden olan, bizim ırkımızdan olan, bizim mahallemizden olan, bizim kavmimizden olan, bizim akrabamızdan olan, yani bunu mu koyacak, bizim milletimizden olan, hatta bizim dinimizden olan, onu bile koymuyor, düşünebiliyor musunuz? Yani üstünlük ölçüsü din bile demiyor. Ne diyor? Sorumluluk bilinci. Bu çok önemli, altı çizilesi bir şey. Kur'an işte böylesine temel bir prensip getiriyor, temel bir ilke getiriyor.